Det som ennå ikke har et navn. Det som skjer imellom det som skjer. Det som ennå ikke har bestemt seg. Det som ingen hører eller ser. Jobbe i det stille for seg selv. Mellom all begynnelse og stans. Kortene legges allerede ut. Lenge før du visste at de fanns. Har et navn. Det som skjer imellom